minęła godzina druga. Słuchacie państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I tak jak swojego czasu była punk rockowa brać połączona na dwie frakcje, jedna była, jedni byli wyznawcami grupy The Clash, inni The Sex Pistols. Oczywiście tych grup było więcej, no te można powiedzieć, że były takie najbardziej, powiedzmy, obszerne w swoich rozmiarach. No oczywiście nie można by tu zapominać o tych wszystkich już ortodoksyjnych odmianach, które buntowały się na przykład przeciwko wykorzystywaniu nawet komunikacji miejskiej, bo ona była wytworem Babilonu, ale to już jest zupełnie, proszę państwa, inna historia. To była grupa Sex Pistols w utworze No Feelings, a my przenosimy się, choć też według członków tej grupy grają punk rocka, właściwie zobaczymy, czy będą jeszcze grali, The Prodigy Brave.

21 minut po godzinie drugiej, słuchacie Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. To jest sprawa oczywista, bo taka muzyka tylko tutaj. Podkręcając ciśnienie, proponuję Państwu grupę Prong, która powstała z rozpadu grupy Swans. Stało się to na Kasubach, ale zresztą nie ma to takiego znaczenia, bo dziś słuchamy Prong Unconditional. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. niewiarygodnie żywotny, pod każdym względem bardzo mocny zespół Killing Joke. Dziś usłyszeliśmy w utworze Apotheosis. Ja będę zresztą wracał do tych albumów, bo myślę, że warto, że to się wszystko układa w piękną dramaturgię, tak jakbym dla Państwa przygotował coś w rodzaju takiego przedstawienia teatralnego, okraszonego muzyką, gdzie oczywiście głównymi aktorami są dźwięki grane przez naszych ulubieńców. Przenosimy się do Rzeszowa, zespół, który swojego czasu na początku lat 80. został zauważony przez legendarnego Johna Peela, tego, który wykreował całego właściwie punk rocka, później nową falę i nie tylko, bo w zasadzie wszystkie te pozycje, które stały się światowymi hitami w takiej czy innej konfiguracji, przechodziły przez jego studio. To były sesje u Peela, więc zespół, który został zauważony w tamtym czasie z Polski na początku lat 80. Była to grupa 1984. Akurat odnosi się to oczywiście do książki Orwella. Dziś posłuchajmy Głębia, w której się pogrążam. To była grupa 1984 z Rzeszowa, Głębia, w której się pogrążam. 38 minut po godzinie drugiej, więc będę się starał streszczać. Teraz nawiążę też do pełnej petardy muzycznej. Ostatnimi czasy grupa Gaupa, pochodząca ze Szwecji. Dziś posłuchajmy utworu The Drunk Auto Pussy Wants to Fight You. The Drunk Auto Pussy Wants to Fight You i grupa Gaupa ze Szwecji, a przed nami następny, proszę Państwa, hit w ogóle, absolutne zwycięstwo, jeżeli chodzi o instrumentarium ograniczone właściwie tylko do dwóch instrumentów obsługiwanych przez dwie osoby, King of the North i Wanted. There's a fire. 15 minut do godziny 3:00. To jest Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia, co zresztą już mówiłem, ale będę to powtarzał, bo warto jest wiedzieć, gdzie można posłuchać takiej muzyki, a właściwie tylko tutaj, w tym jedynym miejscu. Takie coś jest. Ja chciałbym teraz dla zmiany trochę nastroju, tak żebyśmy nie przeładowali się tym ostrzejszym graniem, takim dynamicznym, które niesie ze sobą dużo energii. Sięgnę do pionierów muzyki elektronicznej, którzy stworzyli też pewien gatunek, bo później już te wszystkie inne formacje, które też zresztą lubię puszczać, typu Chemical Brothers, Prodigy i tak dalej. Właściwie to wszystko zaczęło się od Future Sound of London. Dzisiaj posłuchajmy Papua Nowa Gwinea. I tak ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli w ten sposób wygląda Papua Nowa Gwinea, to on chce tam jechać. To był przed państwem The Future Sound of London i właśnie ten ilustracyjny obraz Papui Nowej Gwinei. Przenosimy się do Trójmiasta. Trójmiasto, zespół, który gra w trio. Powiedz, co widziałeś i popsyszę. Powiedz, co widziałeś w nocy, kiedy wszyscy spali, to grupa Popsysze, Trójca z Trójmiasta. I to już, proszę Państwa, byłoby na tyle. Ja już się będę z Państwem żegnał. Przypomnę tylko adres, na który możecie przysyłać swoje propozycje. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Realizowała niezawodnie Halina Leszczyńska, wydała Justyna Grabasz. Prowadził przy mikrofonie dla Państwa Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia i na zakończenie The Dead Weather i No Horse. Zostańcie Państwo z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.